Inima goală și clubul, și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin. Atâtea să spun, ce păcat că noi nu mai vorbim. Nici măcar o noapte bună nu, nu ți-am mai spus de vreo lună. Și oh, și dacă ai uitat de mine, gen oh, ți-aduc aminte pe refren, da. Hai să-ți cânt acum să-ți amintești. Dansam pe străzile din București, pe vremea când încă trăiam povești. Cât ne iubeam, îți amintești. Hai, întoarce-te în timp să ne privești. Dansam pe străzile din București, pe vremea când încă trăiam povești. Hai să-ți cânt să-ți amintești. Hai să-ți cânt să-ți amintești. Ești dimineața și viața ironică. Greșeală fix adresa ta. Și m-am prins târziu că deja interfonul sunea. Și dacă ai uitat de mine, gen ți-aduc aminte pe refren. Hai să-ți cânt acum să-ți amintești. Dansam pe străzile din București, pe vremea când încă trăiam povești. Când ne iubeam, îți amintești. Hai, săruturile, orașul ăsta mă duce înapoi. Unde mă uit, parcă ne văd pe noi. Nu spune că doar eu încă simt. Ne-ntoarcem, să ne-ntoarcem în timp. În ultima seară mi-ai spus pe curând. Și dacă ai uitat, hai să-ți cânt. Hai să-ți cânt acum să-ți amintești. Dansam pe străzile din București, pe vremea când încă trăiam povești. Cât ne iubeam, îți amintești. Hai, întoarce-te.